Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz! Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Do aresztu trafiły dwie osoby zatrzymane za obrót fentanylem. Wojewoda mazowiecki chce przyspieszyć odbudowę spalonej hali przy Marywilskiej. Serbia grozi wycofaniem się z Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dwie osoby zatrzymane za obrót fentanylem są tymczasowo aresztowane, poinformował o tym zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster. W ramach tych czynności procesowych, które mają miejsce na, można powiedzieć, jednej sprawie, dużej sprawie realizowanej przez Komendę Wojewódzką w Radomiu, znamy mechanizm, jak to działało, w jaki sposób te recepty były realizowane. Chcę podkreślić, że dwie osoby zatrzymane są tymczasowo aresztowane. Jest to nadal sprawa rozwojowa. Roman Kuster dodał, że dziś odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia i policji. Wskazał, że w systemie e-recepta są błędy. Od poniedziałku trwa monitoring wystawiania i realizacji recept na leki opioidowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie uchyliła część środków zapobiegawczych wobec żołnierzy zatrzymanych za złamanie procedur posługiwania się bronią na granicy z Białorusią. Uchylone zostało zawieszenie w czynnościach służbowych, które było połączone z potrąceniem o połowę żołnierskiego uposażenia. Natomiast w dalszym ciągu konieczne jest stosowanie nadzoru przełożonego oraz zakazu kontaktowania się żołnierzy, wobec których wydane zostały postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Mówił rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Dodał, że materiał dowodowy jest na tyle obszerny, że pozwala na postawienie zarzutu o przekroczenie uprawnień. W chwili obecnej dostatecznie uzasadnia stawianie takich, a nie innych zarzutów. Chcę podkreślić, że w tej sprawie oczekujemy jeszcze na uzyskanie opinii z zakresu podstaw, sposobu i konieczności użycia broni przez żołnierzy, którym zarzucono popełnienie tych czynów. Chodzi o sprawę z przełomu marca i kwietnia, kiedy żandarmeria wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy użyli broni wobec grupy migrantów przy granicy z Białorusią. Incydent przy granicy z Niemcami nie powinien był się wydarzyć, ale strona niemiecka zapewniła, że była to jednorazowa sytuacja wynikająca z błędu policjantów, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak dodał, że będzie rozmawiał na ten temat jutro w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Szef MSWiA podkreślił, że po przeprosinach ze strony Niemców uważa sprawę za wyjaśnioną. Oczywiście ten temat musi się jutro znaleźć, natomiast jest to fragment większego tematu współpracy ze stroną niemiecką. Ja chcę poruszyć temat, który naszych obywateli bardzo niepokoi, mianowicie skutków wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej, tych, którzy wjeżdżają do Niemiec. Uważam, że to jest taki temat, który dotyczy tysięcy naszych obywateli, którzy po prostu czekają w kolejkach i na pewno to poruszę. Ale tego incydentu jako czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć, oczywiście w tych rozmowach nie pominę. W ubiegłym tygodniu policjanci z Niemiec przewieźli na polską stronę 5-osobową rodzinę afgańskich migrantów i zostawili ją w jednej z zachodniopomorskich wsi. Wojewoda mazowiecki chce przyspieszenia odbudowy spalonej hali przy Marywilskiej 44. 12 maja pożar odebrał pracę 3000 osób. Wojewoda Mariusz Frankowski zapowiedział, że złoży wniosek do premiera o pomoc w usprawnieniu procesów administracyjnych. We wtorek dostałem wniosek ze strony miasta stołecznego Warszawy, aby zwrócić się do premiera z prośbą o wydanie specjalnego rozporządzenia, które obejmowałoby dzielnicę Białoganka i dawałoby możliwość przyspieszenia procesu odbudowy i zastosowania takiego specjalnego trybu dotyczącego sytuacji klęski żywiołowej. Ten wniosek jest analizowany i będziemy zapewne przekazywać go do kancelarii premiera. Spółka Marywilska 44 wybrała projektanta nowej hali i rozpoczęła procedury administracyjne dotyczące odbudowy. Na początku sierpnia ma rozpocząć działalność tymczasowe targowisko na parkingu obok spalonej hali. Jeśli Chorwacja i Albania nie zostaną ukarane za wybryki swoich kibiców na wczorajszym meczu, to drużyna Serbii może się wycofać z Mistrzostw Europy w piłce nożnej, zapowiedział to szef Serbskiego Związku Piłki Nożnej. Wczoraj kibice obu krajów skandowali antyserbskie hasła.

Jak wyprzedaż, to w euro. Świetny początek meczu. Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. OLED 55 cali. Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słoneczne MGMT i Electric Feel to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie, rozpoczynając jednocześnie trzecią godzinę naszego przedpołudniowego spotkania. Dobrego dnia. Monika Suszek, Anna Regulska i przy mikrofonie Justyna Grabarz. Kłaniamy się nisko i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami przynajmniej do 12. Już za chwilę zajrzymy na zbliżający się Big Book Festival. Będziemy także zachęcać do biegania, jak co czwartek, i słuchać kolejnej części książki Pozytywny mit 1989. Na razie jednak Childish Gambino i skoro pierwszy dzień lata, no to Feels Like Summer. Hey. summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, I feel like summer. She feels like summer. This feels like summer. Childish Gambino w programie trzecim Feels Like Summer. To za nami. A my wybiegamy lekko w przyszłość, bo w ten weekend w Warszawie będą się działy rzeczy niezwykłe. I tuż przed ich rozpoczęciem chcemy trochę te znakomitości zapowiedzieć. Już jutro rozpoczyna się Big Book Festival, czyli prawdziwe święto książki. Ale nie tylko, bo to także święto sztuki wszelakiej i wydarzenia inspirowane literaturą. Z nami jest dyrektorka festiwalu Anna Król. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku motyw przewodni bardzo tajemniczy, taki wzbudzający pewien niepokój, ale też ekscytację. Jesteśmy iluzją. Cóż to właściwie oznacza w kontekście całego festiwalu? Jest dokładnie tak, jak mówisz. Z jednej strony pewien niepokój, z drugiej strony ekscytacja. I takie też emocje budzi to hasło we mnie. Jak co roku festiwal otrzymuje taki swój motyw wiodący, hasło wiodące. Ono pozwala... Wydaje mi się w taki też bardziej symboliczny sposób, nie tylko dosłowny, poprzez rozmowy, spojrzeć na to, co podczas festiwalu się wydarza. Co to znaczy, że jesteśmy iluzją? No, to znaczy, że żyjemy w świecie, który jest wielką niewiadomą, w którym wszystko podlega rozmaitym interpretacjom, w którym bardzo trudno jest dziś znaleźć jakieś punkty oparcia. Te iluzje objawiają się właściwie w każdej możliwej dziedzinie naszego życia, bo mam tutaj na myśli i życie, nie wiem, polityczne, i społeczne, i oczywiście kulturalne. Pewnie w tym ostatnim te iluzje są najbardziej pozytywne, bo przecież i literatura, i sztuka na iluzji stoją i iluzją stoją. I te wszystkie obszary będą jakoś penetrowane i rozgryzane podczas festiwalu. W programie znalazły się wydarzenia, które z iluzorycznością życia mają mniej lub więcej wspólnego. Na przykład debata, rozmowa, która odbędzie się w sobotę, 22 czerwca, z udziałem profesora Andrzeja Ledera, reżyserki Małgorzaty Szumowskiej i poetki Krystyny Dąbrowskiej, jest takim zaproszeniem do spojrzenia na to, jakie iluzje zbiorowe nas jako ludzi dzisiaj dotyczą, z czym to się wiąże, od czego uciekamy, jeśli uciekamy od jakiejś rzeczywistości i w jakiego rodzaju fikcję chcemy się udawać. No ale to jest tylko maleńki przykład tego, co będzie się działo podczas festiwalu. I mamy takie piękne wydarzenie jak niecałkiem tajemnicze zniknięcie iluzjonistek. Spodobał ci się tytuł? Bardzo. Cóż to jest? Wydarzenie realizowane przez dwie świetne kobiety. Karolinę Sulej, pisarkę, reporterkę, wielbicielkę popkultury, i Sabinę Drąg, która łączy w sobie dwie, wydawałoby się, niemożliwe do połączenia funkcje, bo jest i badaczką, naukowczynią, i cyrkówką. Kobietą, która zajmuje się magią, cyrkiem i iluzją również w swoim życiu zawodowym. To będzie performance, który opowie o kobietach, dziewczynach, które magicznymi sztuczkami zajmowały się w ostatnich pewnie nawet 100 latach, ale także o takich, które były ofiarami pewnych zabiegów iluzjonistycznych, więc jest to z jednej strony spojrzenie na kobiety, z drugiej strony no właśnie taka trochę możliwość zajrzenia pod podszewkę tego, czym są te sztuczki magiczne, dlaczego iluzje nas tak bardzo uwodzą, co nas ciągnie do tego bycia w jakimś świecie, który nie do końca rozumiemy. Oficjalne rozpoczęcie festiwalu już jutro. Od czego zaczynamy? Piątek i zaczynamy właściwie jednocześnie w dwóch lokalizacjach, bo to też trzeba powiedzieć. Festiwal odbywa się w dwóch miejscach, przy ulicy Dąbrowskiego i przy ulicy Koszykowej, w dwóch lokalizacjach Big Book Cafe. W piątek na Mokotowie dwa spotkania. Jedno z nich z Sylwią Hutnik i Sylwią Ziętek o godzinie 20, a o 18 spotkanie z Małgorzatą Gołotą. I to są spotkania wokół książek premierowych. Szczegóły tych spotkań można oczywiście znaleźć na naszej stronie internetowej. Natomiast takie oficjalne otwarcie o godzinie 20 na MDM-ie spektaklem Panika w reżyserii Lukasa Parna. No to jest opowieść o sztuce, która jest rodzajem ucieczki, jest rodzajem jakiejś recepty na życie artystów, jest pełna lęków, jest pełna sprzeczności, ale jest też piękna, więc to jest opowieść o takiej wielkiej iluzji, którą może tworzyć sztuka. To, co jest istotne, to, że wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest zupełnie darmowy, ale też jeśli ktoś nie ma możliwości, żeby pojawić się w Warszawie, to niektóre wydarzenia można zobaczyć online. Tak, całkiem sporo spotkań festiwalowych będzie transmitowanych i te transmisje można oglądać zarówno na naszym profilu na Facebooku, ale też na YouTubie. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, które i o której transmisję można obejrzeć, to zachęcam bardzo do zajrzenia do programu festiwalowego. On jest dostępny na stronie bigbookfestival.pl. Tam

kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Takie to piękne nowe rzeczy od Krzysztofa Zalewskiego. Kochaj na trójkowej antenie. Był Krzysztof Zalewski, to teraz Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Mamy lato, choć jeszcze nie kalendarzowe, ale już nie jeden gorący dzień za nami, przed nami będą kolejne. I na przykład wczoraj widziałem biegaczy w Warszawie trenujących w pełnym słońcu przy blisko 30 stopniach. Radę nie tylko dla nich ma neurolog dr Piotr Celnik. Proszę wyobrazić człowieka, który ma gorączkę w upalny dzień. Tak mniej więcej wygląda sytuacja osoby, która trenuje intensywnie bieganie, bo organizm wytwarza ciepło i w istocie osiąga temperaturę ciała około 39 stopni nawet. Organizm reaguje, broniąc się przed przegrzaniem, w ten sposób, że przyspiesza się nasz oddech, przyspiesza się tętno i oczywiście rozszerzają się naczynia skórne. Dochodzi do parowania płynów wody, ale również elektrolitów przez skórę i dochodzi do odwodnienia organizmu. W związku z tym powinniśmy biegać z głową, czyli na przykład zmniejszyć tempo biegu. Ważne jest właściwe napojenie organizmu i uważamy, że najlepiej byłoby na godzinę lub dwie nawet przed biegiem wypić około pół litra płynu izotonicznego. Unikać raczej picia czystej wody, dlatego że czysta woda nie zawiera elektrolitów, które potem się w trakcie upału gubi przez parowanie skóry. Dobrze jest w czasie biegu co 20 minut wypijać około połowy szklanki 100 czy 150 ml lepiej płynu izotonicznego niż wody. To uzupełnienie płynów jest szalenie ważne. My musimy pamiętać też o tym, że człowiek ma wyższe ciśnienie tętnicze już na starcie, nazwijmy to, i przyspieszoną pracę serca. W związku z tym, jeżeli biegamy nierozsądnie, jeżeli doprowadzamy do przegrzania organizmu, może być tak, że dojść może do udaru mózgu czy do zawału mięśnia sercowego. To nie są żarty. Pan mówi o tym, żeby biegać z głową podczas upałów, to znaczy, żeby pewnie biegać albo rano, albo wieczorem, żeby nie wystawiać się na to największe słońce. No właśnie, to jest taka propozycja. Wstańmy trochę wcześniej, na przykład o 6 rano, kiedy w dzień słoneczny słońce tak nie operuje, ale też dobrze jest na przykład nie biegać na otwartej przestrzeni, tylko w lesie chociażby, albo w parku. Jeszcze jakieś podpowiedzi, panie doktorze, jeżeli chodzi o bieganie w wysokich temperaturach? Bardzo ważne jest, żeby posiłek, który zjadamy, był lekki, a dość energetyczny. I pamiętajmy też o tym, że nasza kondycja będzie zależała między innymi od wilgotności powietrza, ponieważ jeżeli, tak jak przed burzą, wilgotność powietrza jest zwiększona, to organizm nie pozbywa się ciepła w taki sposób jak w dzień suchy, czyli jeżeli nie tylko jest gorąco, ale jest bardzo wilgotne powietrze, musimy też zmniejszyć intensywność naszego wysiłku, ponieważ łatwiej dojdzie do przegrzania organizmu. Nalegam, żeby poważnie potraktować słowa doktora Celnika. Nalegam też, żeby teraz chwycić za smartfony. Zaczynamy konkurs z kapitalnymi butami biegowymi do wygrania. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Dziś do wygrania od Brooksa buty Divide 4 o wartości 549 zł. Oczywiście model damski bądź męski do wyboru. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i odpowiedzieć ze swadą, biglem, na przykład rymując na pytanie, jak biegać w upale. Przypominam numer SMS 73 533. Przypominam też pytanie, jak biegać w upale. Koszt SMS to 3 zł i 69 groszy. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. I to by było na dziś tyle. Proszę się nie forsować w upały. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Mówił Krzysztof Łoniewski. A na Trójkowej antenie teraz Król Słońce i Jupiter. Ooh. Grupa Hockey Dad w programie trzecim Safety Pin. To za nami. Na zegarze 18 minut do godziny 12. Czas więc na prozę w trójce. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wrony. Towarzysze z bratnich krajów straszą reakcją Moskwy i rozlewem krwi. Że będzie jak na Węgrzech w 1956 lub w Czechosłowacji w 1968 roku. A nawet gdyby hipotetycznie miało się udać, co zrobią z wami opozycjoniści, kiedy tylko dojdą do władzy? Jaka będzie ich zemsta za cenzurę, pacyfikację strajków, za katownię UB? Na scenie nadaliśmy im postać wron. Trzy czarne postaci zjeżdżają na linach, żeby zmącić radość solidarnościowego karnawału. Przedstawiają się jako Honecker, Czałszewsku i Breżniew. Są z innego świata. Dlaczego właściwie władze PRL tak panicznie boją się Solidarności? To w końcu nie konkurencyjna partia, tylko związek zawodowy. Reprezentacja robotników, których interes PZPR miała na sztandarze. Niezależne samorządne związki zawodowe były nowotworem wolności, który władza musiała wyciąć, nim przerzuty dosięgną wszystkich kluczowych organów i rozprzestrzenią się na kolejne państwa bloku. PRL nie jest samotną wyspą, przypomina posępne trio wron w naszym spektaklu. To, co się dzieje u nas, ma natychmiastowy wpływ na nastroje w sąsiednich krajach. Z tymi wyzwaniami zmierzy się Stanisław Kania, nowy pierwszy sekretarz partii. Kania stara się unikać otwartej konfrontacji z Solidarnością. Przede wszystkim należy podkopać zaufanie do Solidarności. Energia i entuzjazm karnawału wkrótce się wyczerpią. Ludzie chcą spokoju, chcą pełnych półek, lepszych wynagrodzeń, ale też porządku i przewidywalnej przyszłości. 11 lutego 1981 roku na czele rządu staje dotychczasowy minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski. Wówczas większość obywateli widziało w nim gwaranta spokoju i partnera do dialogu. Wojsko Polskie wciąż cieszyło się szacunkiem, uważane za ostoję tradycyjnych wartości i przeciwwagę dla partii. Generał apeluje o 90 spokojnych dni. Wałęsa i Jaruzelski spotykają się 10 marca. Lider Solidarności odnosi wrażenie, że generał wygląda na onieśmielonego towarzystwem robotnika z krwi i kości. Mowa jest m.in. o złagodzeniu politycznych karykatur w prasie związkowej. Ośmieszanie ZSRR jako wyleniałego starego niedźwiedzia o fizjonomii Breżniewa podobno działa na nerwy towarzyszom z Zabugu. Zrobię porządek z tymi misiami, obiecuje Wałęsa. Wszyscy uczestnicy potwierdzą potem, że rozmowa przebiegała w życzliwej atmosferze. Tym większe jest zdziwienie Wałęsy, gdy 9 dni później w Bydgoszczy dochodzi do brutalnej pacyfikacji protestu rolników. Związkowcy w całej Polsce żądają wprowadzenia strajku generalnego. Ostatecznie Lech staje na czele delegacji, która bez zgody Komisji Krajowej i Związku zawiera porozumienie z rządem. Do strajku generalnego nie dochodzi. W ramach protestu do dymisji podaje się m.in. Andrzej Gwiazda. Od tego czasu rozłam między Wałęsą a grupą jego dawnych kolegów, znanych jako Gwiazdozbiór, będzie się tylko pogłębiał. Najostrzej Wałęsę krytykuje Anna Walentynowicz. Coraz częściej publicznie podważa przywództwo Lecha. Ten stwierdza, że, jak zapamiętał to Kuroń, nie może być dwóch słońc w Solidarności. W końcu Wałęsa doprowadza do odwołania Walentynowicz z gdańskiego prezydium związku. Wywołuje to prawdziwą furię znanej z krewkiego temperamentu suwnicowej. Walentynowicz sugeruje, że Wałęsa jest agentem podstawionym przez bezpiekę. Między młotem a kowadłem jest Jacek Kuroń, blisko współpracujący z Wałęsą, ale zarazem zaprzyjaźniony z Walentynowicz. Ostatecznie zachowuje neutralność. Lech raz jeszcze umawia się z nią na prywatną rozmowę 31 sierpnia, w rocznicę ich wspólnego triumfu w stoczni. Zabiera ze sobą Danutę. Liczy, że złagodzi w ten sposób przebieg rozmowy. Spotkanie potajemnie nagrywa SB. Anna już od progu naskakuje na Lecha. Oskarża go o dyktatorskie zapędy i porównuje do Stalina. W pewnym momencie Suwnicowa zwraca się wprost do Danuty. Nawiązuje do jakiejś dawnej rozmowy między nimi. Żona Wałęsy, zamiast tonować emocje, wpada w szał. Danuta Wałęsa w rozmowie z nami nie przypomina sobie tamtego zdarzenia. Wałęsowie wychodzą. Z Anną Walentynowicz nigdy już się nie pogodzą. Ich wzajemne urazy okażą się trwalsze niż PRL. Lepszego klina wbitego w monolit Solidarności komuniści nie mogli sobie wymarzyć. Tymczasem czarne chmury nad Polską gęstnieją. Moskwa jest coraz bardziej zirytowana brakiem stanowczości PZPR. Kania i Jaruzelski zostają wezwani na rozmowę. Rosjanie walą pięściami w stół. Padają oskarżenia o kapitulanctwo. Kania i Jaruzelski rozumieją, że albo oni rozprawią się z Solidarnością, albo Moskwa rozprawi się z nimi. Jakby tego było mało, delegaci z Solidarności piszą posłanie do ludzi pracy z Europy Wschodniej. W dokumencie zachęcają robotników z Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego do zakładania niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Jacek Kuroń twierdzi wprost, że było to niepotrzebne drażnienie niedźwiedzia. Jeśli dotychczas ZSRR nie planował interwencji, to teraz na pewno zacznie. Intuicja go nie zawiodła. Przywódcy partii komunistycznych z całego bloku wydzwaniają do Kani i Jaruzelskiego. Liderzy PZPR zaostrzają więc kurs. Rządowe media przekonują, że Polska musi teraz dokonać wyboru nie między wolnością a tyranią, lecz między spokojem a chaosem. Miesiąc później Kania składa rezygnację. Jego miejsce w fotelu pierwszego sekretarza zajmuje Jaruzelski. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. A kolejny fragment w poniedziałek, kwadrans przed godziną 12. Zachęcamy do słuchania oczywiście. A na trójkowej antenie teraz grupa The Sacred Souls, Running Away. Try his world for just a season, and now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running away. He's running away. Piękna linia basu, piękne chórki, The Sacred Souls w programie trzecim. I tym miłym akcentem kończymy to spotkanie. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Anna Regulska, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A już za moment trójkową antenę przejmuje Mateusz Adamczyk i jego audycja Przysłowie. My tymczasem dziękujemy za dziś i żegnamy się w towarzystwie znakomitego Devendry Banhart. Do usłyszenia i pięknego czwartku.